کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، دو سوز بلا سرکار عطا عشق اویسے قرنی ہو، سرکار عطا عشق اویسے قرنی ہو، بن جا مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جا مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی تیبہ کو بارات چلی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے چلی ہو، چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو، اللہ کی رحمت سے سو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت تو جنت ہی ملے گی. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. اے کاش محلے میں جگہ ملی ہو. محفوظ سزا رکھنا شاہ بے ادبوں سے, اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. عشر اسے کاش دستے شہبت دا سے یہی چیٹھی ملی ہو. دستے شہبت دا سے یہی چیٹھی ملی ہو. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو, اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو.